Kung si Samantha rin lang ang masusunod, ay hindi niya ipagpapatuloy ang kanyang pagbubuntis. Bakit naman niya bubuhayin ang bata sa kanyang sinapupunan? Gayong bunga lamang yon ng panghahalay sa kanya. Pinunasan niya ang luhang tumulo sa mga mata nang maalala ang pinakamalas na gabi ng kanyang buhay. Pauwi na siya noon mula sa trabaho sa pinapasukang restaurant. Huli siyang lumabas dahil gumamit pa siya ng banyo. "Samantha, mauuna na ako ah." Paalam ng katrabaho niyang si Gloria. "Oo, sige, ipupusod ko lang na maayos ang buhok ko." Tugon niya habang nakatingin dito sa salamin. "Sige, ingat ka sa pag-uwi. Baka makasalugong mo yung bantay nitong restaurant." Tinawanan lang niya ito. Usap-usapan kasi na kaya malakas sa tao ang restaurant na yon ay dahil isang engkanto ang nagbabantay roon. "Sira, ingat ka rin." Nang matapos ayusin ang sarili ay naghanda na siya para lumabas. Sa likod siya nagdaan sa employee's entrance na nagsisilbing exit. Dala niya ang dalawang malalaking padlock na magsasara sa roll down na nakababa na ng kalahati. Akmang ibababa na niya yon nang tuluyan ng isang lalaking nakahudi at nagpresinta na gumawa noon. Hindi ito nagsalita, basta bigla na lamang sumulpot sa tabi niya at ipinaba ang panara. Naalarma agad siya at nagpalingalinga. Saan ang galing ang taong ito? Wala pa man ding dumara ang tao o sasakyan. Nag-aalinlangan siya kung ipapadlock pa ba niya ang restaurant o tatakbo na lamang palayo. Bandang huli ay pinili niyang tumakbo. Babalik din naman siya. Tatawag lamang siya ng makakasama sa pagsara ng restaurant. Yung gwardiya sa bangko sa kabilang kanto. Ngunit tinawag siya ng lalaki. "Ikandado mo muna ito. Baka manakawan kayo." Nagulat siya sa malalim nitong tinig. Dahan-dahan siyang lumingon na sana ay hindi niya na ginawa. Sa tulong ng malamlam na liwanag ng ilaw sa katapat nilang poste, nakita niya ang kakaiba nitong itsura. Patayo ang bibig nito na parang sipit ng insekto. Malalaki ang maiitim at makintab nitong mga mata. Walang ilong, wala ring buhok at tenga. Napigil agad ng kamay nito ang sigaw niya dahil mabilis itong nakalundag sa kanyang pwesto. Napakabaho nito. Hinila siya ng lalaki patungo sa sulok ng eskinita sa tabi ng basurahan at doon paulit-ulit na pinaboy hanggang sa magsawa. Hindi siya nakapanlaban dahil sinikmuraan siya nito ng makailang ulit. Hindi niya malilimutan ang nakapangingilabot nitong anyo na marahil ay siyang dahilan kung bakit siya nito hinalay. Siguro ay walang babaeng makatanggap sa anyo nito. Siguro ay parating tinatanggihan ng nililigawan. Desperado na may makatalik. Pero bakit naman siya pa ang minalas na mabiktima? Hindi niya hinihiling na mangyari sa ibang babae ang sinapit niya. Ngunit bakit siya? Ano bang nagawa niya? Mag-uumaga na yata nang iwan siya ng lalaki. Mga katrabaho rin niya ang unang nakakita sa kanya. Nagtaka mga ito kung bakit hindi nakakandado ang restaurant. At mapansin ang ilang gamit niyang nasa gilid ng eskinita. Sinubukan niyang magsampa ng demanda, subalit wala siyang maiturong sa larin. Maging ang mga makakita sa artist sketch ng nanggahasa sa kanya ay napapakunot ng noo at halatang hindi naniniwala. Kahit nga yung mismong gumuhit ay tila natatawa pa habang isinasalisay niya ang itsura ng may sala. Bakit hindi? Mukha raw ipis ang rapist niya. Bandang huli ay nawalang saysay rin ang kanyang reklamo. Napagdudahan pa ang kanyang katinuan. Baka raw nagdodroga siya at ng kanyang nobyo, kaya napagkatuwa ang gumawa ng milagro sa may basurahan. Ang kaso, wala naman siyang nobyo. Mag-isa nga lang siyang namumuhay. Kaya naman laking galit niya nang makalipas ang dalawang buwan ay nalaman niyang nagdadalang tao pa siya. Kung magluwal siya ng sanggol ay sino ang magiging katuwang niya? Sino ang magtatrabaho para sa kanila? Kaya naman hindi niya bubuhayin ang batang yon. Wala siyang nadaramang pagmamahal para sa isang sanggol na Bunga ng kasamaan ng isang nilalang na masama na nga ang itsura ay masama pa ang kalooban. Subalit, pinigilan siya ng kanyang mga amo. Hindi raw maitutuwid ng isang mali ang isa pang mali. Handa raw siyang tulungan ng mga ito at aampunin pa ang magiging anak niya. Huwag lamang daw niyang ipalaglag ang bata. Kahit papaano naman ay may konsensya siya, kaya hindi rin natuloy ang kanyang balak. 6 na buwan na ang tiyan ni Samantha, at alagang-alaga siya ng mag-asawang may-ari ng restaurant. Lahat ng masasarap na pagkain ay idinibigay sa kanya. Mga halamang gamot ang ipinapainom imbis ng mga galing sa butika. Sa malapalasyong tahanan pa ng mga ito siya nakatira. Ayos naman ang lahat kung hindi lang dahil sa isang bagay. Niminsan ay hindi siya naipa-check up sa doktor. Iisang beses lang siyang natignan ng doktor. At yun ay noong nakumpirma niya ang kanyang pagbubuntis. Ayos lang din naman. Ayaw niyang malaman kung gaano nakalaki ang batang bunga ng kamalasan niya. Ayaw niyang alamin kung paano ito unti-unting nabubuo sa loob niya, habang unti-unti namang nasisira ang kanyang buhay. Kaya naman, hindi na rin nagtaka ang mga kakilala ni Samantha nang mabalitaan ng kanyang pagkamatay. Pagtuntong ng 6 na buwan ng kanyang pagbubuntis, tinangkaraw nitong ipalaglag pa rin ang sanggol. Sa kabila ng usapan nito at ng kanyang mga amo, pumalpak ang aborsyon at kapwa namatay ang mag-ina. Salamat sa mag-asawang may-ari ng restaurant at tinugunan na rin ang pagpapalibing sa dalaga. Lalo lamang humanga ang mga tao sa kabutihan ng mga ito. Lingid sa kaalaman ng lahat ay tuluyang nakapagluwal si Samantha. 6 na buwan lamang nitong ipinagbuntis ang itlog ng ipis na nasa sinapupunan. Totoong may alagang engkanto ang mag-asawa upang mampanatili ang paglago ng restaurant. Iyon nga ang nilalang na humalay kay Samantha. Hindi ipinasuri sa doktor ang pagbubuntis ng dalaga dahil hindi naman bata, kundi itlog ng ipis ang nasa matres nito. Nang mailabas yun ni Samantha, ay ganoon na lamang ang pagkahindik niya. Isang talampakan ng haba ng itlog at kasing bilog ng kanyang hita. Napisa iyon at lumabas ang mga puting ipis na kasing laki ng palad. Nagbalikan ang mga ito sa kanyang sinapupunan upang sipsipin ang kanyang dugo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nang magsilabas ang mga ipis ay kulay pula na ang mga ito. Isa-isa yung hinuli ng mag-asawa upang patuyuin at pulbusin. Ang pulbus na yun ang magsisilbing secret ingredient sa lahat ng putahe ng restaurant. Ilang taon din bago yun maubos. At kapag nangyari yun, kailangan na uling lumabas ng alagang ipis upang maghanap ng babaeng hahalayin. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon, para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po sana ang Facebook page natin. Maglalagay tayo dito ng mga exclusive videos na hindi makikita dito sa YouTube channel. Muli, nasa comment section po ang link para dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Pinoy Creepypasta, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell. Huwag nyo rin po sana kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Ako po si Ned Quero at magandang gabi po sa lahat.